podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzję nakazującą rozbiórkę kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu ma jutro podpisać inspektor nadzoru budowlanego. 16-latek z Suwałk za brutalne pobicie będzie odpowiadał jak dorosły, grozi mu do 30 lat więzienia. W szkołach brakuje nauczycieli, wciąż czeka ponad 16 tysięcy miejsc pracy. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podpisze jutro decyzję nakazującą rozbiórkę kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. W niedzielę doszło tam do pożaru i wybuchu, który spowodował śmierć dwóch strażaków i poparzenia u kilkunastu osób. Jak powiedział inspektor Paweł Łukaszewski, rozbiórka kamienicy to będzie ogromne logistyczne wyzwanie. Musi być przygotowana jakaś ogólna dokumentacja, która wskaże technologię prowadzenia robót rozbiórkowych w sposób bezpieczny. Mamy do czynienia ze zwartą zabudową. Po sąsiedzku znajdują się obiekty budowlane, które w trakcie robót budowlanych, tych rozbiórkowych, nie mogą ulec uszkodzeniom. Inspektor dodaje, że w Poznaniu są firmy, które profesjonalnie zajmują się takimi rozbiórkami, ale tutaj decyzję o wyborze wykonawcy musi podjąć zarządca lub współwłaściciele kamienicy. Wiadomo natomiast, że prace będą prowadzone do poziomu stropu nad piwnicą, a to oznacza, że nie ucierpiały fundamenty. Do czasu rozbiórki wyłączone z użytkowania będą także sąsiednie kamienice. Mieszkańcy budynków naprzeciwko mogli natomiast wrócić do swoich mieszkań. Tam problemem są wyłącznie drobne uszkodzenia elewacji. Do czasu jej naprawy nie będzie można korzystać z chodnika na ulicy Kraszewskiego. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do sądu akt oskarżenia za usiłowanie zabójstwa przeciwko młodemu mieszkańcowi miasta, który w chwili popełnienia czynu miał 16 lat. Na początku października 2023 roku brutalnie pobił on 4 lata starszego kolegę, z którym wcześniej pił alkohol. Pobitego mężczyznę w okolicy ulicy Różanej znalazł przypadkowy przechodzień, powiedział prokurator Wojciech Piktel. Mężczyzna ten miał silnie zmasakrowaną twarz. Obrażenia głowy pokrzywdzonego były tak rozległe, że uniemożliwiały identyfikację, a nawet określenie jego wieku. Pokrzywdzony doznał naruszenia lub złamania niemal wszystkich kości twarzoczaszki. Aktualnie pokrzywdzony wymaga całodobowej opieki. Jego stan uniemożliwia samodzielną egzystencję. Sprawcę zatrzymano 2 dni później. Początkowo z uwagi na jego wiek sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich w Suwałkach, jednak ze względu na brutalność przekazano ją do suwalskiej prokuratury. W ten sposób będzie on odpowiadać za swój czyn jak osoba dorosła. Teraz grozi mu kara do 30 lat więzienia. Przed 1 września w szkołach brakuje nauczycieli. Z danych zamieszczonych na stronie dilerzy wiedzy na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024-25 w szkołach jest ponad 16,5 tysiąca ofert pracy dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że będzie znało dokładne dane na temat wakatów we wrześniu. Najczęściej brakuje nauczycieli języka polskiego, matematyki, wychowania wczesnoszkolnego oraz nauczycieli do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wakaty dotyczą przedmiotów, które wymagają wysokiej specjalizacji, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec. Nikogo tutaj nie zaskoczy, że szukanie na rynku informatyków jest niezmiernie trudne. Niezmiernie trudne jest również szukanie specjalistów z dziedziny matematyki, nauk ścisłych. Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Piotr Otrębski mówi, że resort będzie znał dane dotyczące wakatów we wrześniu. Cały czas trwa ruch kadrowy. Nauczycieli brakuje głównie w dużych miastach. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Policja w Niemczech zastrzeliła 26-latka, który nożem atakował przechodniów. Do ataku doszło w Merse, leżącym w nadrenni północnej Westfalii. W tym samym landzie w Solingen 3 osoby zginęły w piątek z rąk nożownika. Policja dostała wezwanie, że mężczyzna atakuje i grozi przechodniom na ulicach Mers. Gdy nożownik został znaleziony przez patrol, w rękach miał 2 noże i zaatakował policjantów. Ci sięgnęli po broń. Jeden ze strzałów okazał się śmiertelny. Pierwszy komunikat głosi, że 26-latek był Niemcem, a sprawę jego śmierci wyjaśniać będzie powołana komisja. Policjanci podkreślają, że noże, które miał napastnik, zostały ocenione jako groźna dla życia broń. Śledczy zbadają też cały przebieg incydentu. Mers leży 60 km od Solingen, gdzie w piątek w czasie festiwalu Festiwalu Różnorodności Syryjczyk zaatakował uczestników zabawy, zabijając troje z nich i raniąc ośmioro. Ten nożownik jest w areszcie, a do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Hubert Hurkacz i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open na twardych kortach w Nowym Jorku. Świątek pokonała Rosjankę Kamilę Rachimową 6-4, 7-6, a Hurkacz wygrał z Kazachem Timofiejem Skatowem 6-3, 7-6, 7-6. Po meczu wrocławianin cieszył się z pewnego zwycięstwa. Cieszę się z pierwszego mojego zwycięstwa tutaj na US Open. Zagrałem całkiem solidne spotkanie, wygrałem w trzech setach. Na pewno doda mi to pewność siebie przed kolejnym meczem. W pojedynku o 1/16 finału przeciwnikiem Hurkacza będzie Australijczyk Jordan Thompson, a Świątek Japonka Ena Shibahara. Takiej wiadomości dziś nie spodziewał się chyba nikt. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny zakończył karierę. 34-letni bramkarz poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Swoje pierwsze spotkanie ze Szczęsnym wspomina Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy reprezentacji Polski. Pamiętam, jak dzisiaj powstawała reprezentacja Under 15 prowadzona przez trenera Michała Globisza. Miałem przyjemność pracować tam jako trener bramkarzy i pojechałem na obserwację meczu reprezentacja Warszawy kontra reprezentacja Łodzi. Wojtek bronił wtedy już bardzo dojrzale jako 15-latek. No i oczywiście od razu było widać w nim pewną różnicę na tle rówieśników. W reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny rozegrał 84 spotkania, zachowując w 34 z nich czyste konto. Wziął udział w 6 wielkich imprezach, 2 mundialach i 4 turniejach finałowych Mistrzostw Europy. Zostajemy jeszcze w temacie piłkarskiej reprezentacji Polski, bo także dziś selekcjoner Michał Probierz ogłosił kadrę na wrześniowe mecze wyjazdowe elity Ligi Narodów ze Szkocją i Chorwacją. Wśród powołanych znalazło się 3 debiutantów. To pomocnicy Mateusz Bogusz z Los Angeles FC i Mateusz Kowalczyk z GKS-u Katowice, a także bramkarz Lecha Poznań Bartosz Mrozek. Do kadry po przerwie wracają skrzydłowy Wolfsburga Jakub Kamiński oraz obrońca FC Salzburg Kamil Piątkowski. Wout van Aert po długiej ucieczce wygrał 10. etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España. Z Polaków 82. miejsce zajął Łukasz Owsian, a na 157. pozycji uplasował się Kamil Gradek. Liderem pozostaje Australijczyk Ben O'Connor. Jutro na południu możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, a na termometrach zobaczymy przeważnie od 27 do 29 stopni. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na południu duże. W Karpatach możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 stopni na Kaszubach i w Kotlinach Sudeckich, przez 14 w centrum do 19 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu, Monika Bożym z tej strony. W audycji Przyjemność po mojej stronie, a wraz ze mną, jak w zeszłym tygodniu, dr Ewa Stusińska, badaczka, kulturoznawczyni i autorka książek, między innymi fenomenalnej książki Miła Robótka, Polskie Świerszczyki, Harlekiny i Porno z Satelity. Dobry wieczór, cześć. Zaczniemy sobie jeszcze w nawiązaniu do tej książki, ale po to, żeby przejść dalej i porozmawiać o twoich dalszych eksploracjach, o tym, co się w twoim życiu zawodowym i badawczym dzieje teraz i o wszystkim tym, co pomiędzy. Ale punktem wyjścia chciałabym, żeby był wątek potraktowany po macoszemu albo wcale nawet nie dotknięty z Miłej Robótki, czyli moje ulubione gazety z anonsami, takie jak na przykład gazeta Sekskrety. Mam takie poczucie, że wszystko to, co się tam działo, niemalże jeden do jednego przeniosło się do internetu i towarzyszy nam do dziś. I tak pomyślałam sobie, że przeczytam parę takich anonsów, a potem jeden cytat, który to pięknie kwituje i cię jej poproszę, żebyś rozwinęła. urzekające takie jak: potężny, brodaty, srogi miś ze spalskich lasów poszukuje filigranowej, uległej miłośniczki klapsa poprzedzającego wzajemny oral z finałem. Łódzkie. Potrzebuje seksu jak koń owsa. Każdemu zdecydowanemu i hojnie obdarzonemu partnerowi oddam się i zrobię super laskę już na pierwszym spotkaniu. Wspaniale wam dogodzę, ale to wszystko zrobię w obecności mojego tolerancyjnego męża. Mazowsze. Lub też sympatyczny, kulturalny, 39 lat, 170 cm, szczupły, uległy miłośnik lateksu, poszukuje osób, które lubią te klimaty. Wrocław. No powiedzmy, że ostatni. Poznam zdrową pannę bez dziecka albo wdowę, jedno dziecko w nawiasie, spod raka, skorpiona lub byka. 27 do 32 lat, z własnym domem, z ogrodem, z kulturą, katoliczkę, mogącą wziąć ślub kościelny, inteligentną. I tu koniec zachcianek. Skromne oczekiwania, prawda? Tak, prawda? Przystojny abstynent jednakowoż życzy sobie takich cech. Niebrzydki, katolik, uczciwy, zadbany kawaler, niezależny finansowo, wykształcenie podstawowe, 175 cm, 36 lat, zdrowy 99%, to bardzo ciekawe, bez dziedzicznej choroby. Mieszkam na wsi, teren bezpowodziowy, dolnośląskie. No przecież to jest absolutny prekursor aplikacji randkowych i uwielbiam ten cytat z końca rozdziału. Poczekaj, zanim przejdziemy do tej aplikacji, ja ci dodam jedną rzecz, bo myślę, że słuchające nas osoby, które korzystają z aplikacji, a nie wychowywały się w kulturze magazynów drukowanych, nie wiedzą, że te anonse drukowane w magazynie Sexrety, ale potem też wielu, wielu innych, one... Najpierw trzeba było je przesłać do gazety. Mhm. Tam były drukowane, ale oczywiście była pewna kolejka, bo bardzo dużo mężczyzn pisało, znacznie mniej kobiet, więc żeby zachować jakieś proporcje, te męskie bardzo długo czekały, więc jeśli się szukało takiej partnerki, trzeba było czasem poczekać 3-4 miesiące, aż nasz anons znalazł się w gazecie, która była aż jakby spuchnięta od tych anonsów i tam były tysiące. I tam nie było jeszcze adresów mailowych, to jeszcze nie były te czasy przed stałym dostępem do internetu, tylko był podany adres do redakcji, więc wysyłało się numer, w odpowiedzi na numer danego anonsu, własną wiadomość. Redakcja odsyłała ten anons, tą odpowiedź do nadawcy anonsu, więc ta cała procedura mogła się przeciągnąć na pół roku i więcej, żeby znaleźć tą idealną osobę i wtedy można było po wymianie korespondencji wymienić się numerem telefonu, bo wtedy jeszcze były telefony stacjonarne, a nie komórkowe, i mieć nadzieję, że za te pół roku ta osoba odbierze telefon i będzie to właśnie właściwa osoba, bo przecież w domach mieszkały całe rodziny, więc mogła odebrać żona tej osoby, albo dziecko, albo mama, albo ktoś. Więc to była naprawdę niesamowicie skomplikowana droga, żeby znaleźć ten idealny obiekt naszych pragnień. A jednocześnie po raz pierwszy mam takie poczucie, można było wyrazić swoje prawdziwe potrzeby, prawdziwe pragnienia w sposób taki anonimowy. Anonimowy to dzięki jest... czemu znikał ten lęk, a w jego miejsce pojawiała się śmiałość i chęć kupienia losu w tej loterii miłosnego życia. Mm-hmm. Że warto było poczekać. Zdecydowanie, no bo chyba to była jedyna szansa na to, żeby to się w końcu mogło zrealizować, no bo w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy w zeszłym tygodniu, były pewne takie treści i cały czas są, tyczące się naszej seksualności czy naszej fizjologii, o których bardzo trudno nam kulturowo i społecznie ze sobą rozmawiać. I z pewnością takie pragnienie, jakie tutaj na przykład niektórzy panowie adresowali, że są miłośnikami lateksu i szukają takiej pani w normalnej, zwykłej rozmowie, tak zwanej small talkowej. Na imprezie czy w zakładzie pracy trudno było przemycić. Dokładnie, więc prawdopodobieństwo, że to mogłoby się kiedykolwiek zrealizować poza tą przestrzenią samotni w towarzystwie pornografii, zdecydowanie było Mniejsze. Mniejsze, mm-hmm. tak. Mm-hmm. I ten wspaniały cytat, który pozwolę sobie przytoczyć. Sekskrety, podobnie jak inne magazyny erotyczne, stały się na początku lat 90. papierkiem lakmusowym przemian społecznych. Gdy niemal wszystko stało się dozwolone, a własna seksualna inicjatywa nie napotykała już większych barier, zza zasłony cenzury wychylili głowy wszyscy ci, których ogólny zakaz trzymał dotąd w ukryciu. Naturyści i sadyści, ekshibicjoniści i fetyszyści mogli teraz otwarcie mówić o swoich potrzebach, publikować anonse, zakładać czasopisma i stowarzyszenia, coraz śmielej testować granice polskiej przyzwoitości. I to w sposób absolutnie bezpośredni przeniosło się do internetu, kiedy on się pojawił. I wiem, że to są takie wątki, które już się w Miłej Robótce nie znalazły i nie zmieściły, ale wiem, że przez jakiś czas były bardzo cię fascynujące i doprowadziły cię do tego, czym się zajmujesz teraz. Więc jeśli zechcesz podzielić się z nami swoimi odkryciami z pogranicza, czyli z tej ery internetu i pojawienia się internetu w Polsce, to aż cała się trzęsę z ciekawości. No więc rzeczywiście jesteś pierwszą osobą, z którą o tym rozmawiam, bo zaczęłam zbierać materiały do kontynuacji Miłej Robótki i ona miała rzeczywiście opowiadać o tym, co się wydarzyło w Polsce, gdy internet początkowo dzięki połączeniu TPS-a w 96 roku pojawił się szeroko dostępny w Polsce, a potem w 99 roku, kiedy TPS-a uruchomiło stały dostęp do internetu SDI i jak przemodelowało to naszą seksualność. No więc oczywiście świerszczyki, wszystkie magazyny z anonsami zaczęły upadać, bo okazało się, że można znacznie łatwiej docierać do szerokich mas społecznych w internecie, również anonimowo, ale znacznie szybciej, znacznie taniej, znacznie większymi zasięgami. To było naturalne, wydawało się, że to jest czysty zysk, taka demokratyzacja pragnień, ułatwienie kontaktu. Natomiast jak doskonale wiemy, internet jest taką puszką, w której ogromną rolę pełnią pośrednicy. Trzeba wiedzieć, gdzie wpisać te nasze pragnienia, żeby dotrzeć do osoby, której się poszukuje. Więc początkowo oczywiście zaczęły pojawiać się pewne portale, ale one bardzo szybko, chcąc zarabiać, nie publikowały zbyt dużo treści otwarcie seksualnych. Więc pojawiły się różne mniej lub bardziej szemrane firmy, które zaczęły sobie te nasze pragnienia monetyzować. I przez zupełny przypadek dotarłam do firmy, która pojawiła się w Polsce pod koniec lat 90. Miała siedzibę w Łodzi i oficjalnie zarabiała na czymś zupełnie innym, mianowicie na takich konkursach teleaudio i różnych systemach dla stacji radiowych, w których można było zagłosować na przykład na ulubioną piosenkę z listy tygodnia i ta firma, nie będę podawała jej nazwy, nazwijmy ją B, oferowała takie systemy, które tym zarządzały. Natomiast tak naprawdę głównie zaczęła zarabiać na tworzeniu bardzo wielu stron internetowych z pornografią, na których jednocześnie znajdowały się anonse. Takie anonse, w których podawany był albo numer telefonu, żeby zadzwonić i porozmawiać, albo seks czaty, że jeżeli szukaliśmy określonego typu partnera, partnerki seksualnej, te strony zachęcały nas, żeby tam wejść, kliknąć i tak dalej. Oczywiście były to płatne połączenia, 0700, również SMS-y zaczynały się od tej cyfry 7, to były SMS-y premium rate tak zwane i zainteresowało mnie to, że ta firma na polskim rynku funkcjonowała bardzo długo, a tak naprawdę funkcjonuje dalej i że przez nią przewinęło się bardzo wielu pracowników i pracowniczek, do których w sumie łatwo teraz po LinkedInie na przykład dotrzeć. Więc zaczęłam z tymi ludźmi rozmawiać, przeprowadziłam kilkadziesiąt wywiadów, żeby zobaczyć, dowiedzieć się po prostu, jak taka firma funkcjonowała, na ile ona była etyczna, na czym zarabiała. Bardzo mnie to interesowało, nie przeczuwałam jakichś tutaj wyjątkowych historii, po prostu chciałam poznać mechanizm. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to nawet nie to, że nagle z tych anonsów zamieszczanych przez ludzi, którzy chcą po drugiej stronie poznać prawdziwą osobę z potrzebami, zaczęły się tworzyć firmy, które po prostu były w stanie podstawiać fałszywe osoby, tworzyć takie fejkowe anonse i zatrudniać panie, które seksownie odpowiadały przez telefon, czy pisały, odpowiadały na SMS-y, tak żeby tych SMS-ów było coraz więcej, żeby te minuty były naliczane, żeby po prostu na tym zarabiać. Tylko najbardziej zaskoczyło mnie to, że tam wcale nie pracowały panie. Że okazało się, że chcąc napisać do jakiejś seksownej, 18-letniej Krystyny, typ blondynki 90, 60, 90 i tak dalej, jak pisało się SMS-a i faktycznie dostawało się odpowiedź, to tą odpowiedź generował chłopak. Bo firma zorientowała się, że faceci znacznie lepiej znają potrzeby innych facetów i lepiej zatrudniać młodych, 20-paroletnich chłopaków, jak to powiedział jeden rozmówca, karki z bałut, którzy potrafią znacznie bardziej bezpośrednio, seksownie podkręcić rozmowę tak, żeby osoba znajdująca się po drugiej stronie telefonu miała poczucie, że ma ochotę rozmawiać dalej. I ta firma wyspecjalizowała się w tego typu konwersacjach. Czyli o ile przy magazynach papierowych czekało się bardzo długo na odpowiedź, nigdy nie było wiadomo, na kogo się trafi po drugiej stronie i to była naprawdę taka ruletka, no to internet z tą potrzebą monetyzacji doprowadził do tego, że te nasze pragnienia się tak zmonetyzowały, że po drugiej stronie nie tylko była podstawiona kobieta, jeżeli byliśmy heteroseksualnym mężczyzną, ale był po prostu facet. To więc każda osoba, która kiedyś z tego korzystała i sobie pomyśli, że miała taki flirt internetowy, wydała dużo kasy, no bo potem przychodził taki rachunek i rzeczywiście takie SMS-y potrafiły kosztować nawet 9 zł na początku 2000 lat, więc proszę sobie wyobrazić i właśnie pomnożyć to przez no, 10, 20, 30, wiemy ile SMS-u wysyłamy, ale no, wyobrazić sobie, że rozmawialiśmy tak naprawdę no, z jakimś młodym chłopakiem, których przez tą firmę rzeczywiście bardzo, bardzo wielu się przetoczyło. To może przynieść akurat bardzo piękną refleksję dla kogoś, kto ma otwartość, żeby się ze sobą skomunikować i ze sobą skontaktować i dowiedzieć się, że być może pewnego rodzaju zrozumienie dla potrzeb właśnie ulokowane jest zupełnie gdzie indziej, na przykład w innej płci. Jeden z informatyków pracujących w tej firmie, który odpowiadał za to zaplecze bardziej software'owe, powiedział, że w pewnym momencie jak zaczął myśleć o tym, jak co robi ich firma z pragnieniami, z czymś, co tak bardzo dotyka naszego dobrostanu, naszego ja, przytoczył taki fragment z powieści Michała Witkowskiego, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna Szczakowej, że dotarło do niego, że jego miejsce pracy jest takim zakładem anihilacji, zamieniania czegoś wartościowego w coś coraz gorszego. Bo ja w Barbarze Radziwiłłównie jest taki, główny bohater jest właścicielem lombardu, który przyjmuje różne rzeczy, które sprzedaje za grosze, które są wymieniane na wódkę, która wyparowuje w gardłach tych biednych ludzi. I mój bohater powiedział, że to samo zaczął robić internet z naszymi pragnieniami. Zamieniać się w coś znacznie gorszego i znacznie gorszej wartości, nierealnego, coraz mniej nam służącego. Że stał się takim zakładem anihilacji. I bardzo mnie to poruszyło. Zaczęłam o tym rzeczywiście dużo myśleć, że ta monetyzacja naszego pragnienia może nie służyć nam. To jest trochę powrót do początku naszej rozmowy z zeszłego tygodnia o tym, jak bardzo instrumentalizuje, trywializuje pornografia obecna naszą seksualność, naszą relacyjność. I myślę, że teraz jesteśmy w takim momencie, w którym stan tego wszystkiego się pogorszył przez czas pandemii, kiedy ogromny kawałek naszych żyć przeniósł się do internetu. Nasze kontakty społeczne polegały w zasadzie głównie na tymże internecie i zostaliśmy sami ze sobą, z najbliższymi naszymi partnerami, co myślę, że w wielu sytuacjach też było bardzo weryfikujące. Natomiast wręcz mamy taką falę postpandemiczną takich przypadków, gdzie w wielkiej otwartości w sieci młodzi ludzie zwykle obcują no poprzez internet, ale jednak intymnie z innymi ludźmi, często w sposób bardzo rozwiązły, natomiast mają absolutną blokadę takich kontaktów w realu, w rzeczywistości i zupełnie takich relacji faktycznych, prawdziwych z drugim człowiekiem w rzeczywistości nawiązać nie potrafią. Jest to dla nich bardzo stresogenne. I to jest totalnie rzecz, która, w którą ja weszłam teraz, która mnie najbardziej zainteresowała, bo dotarło do mnie, że po drugiej stronie tej technologii, która początkowo miała nam ułatwiać kontakty, ułatwiać nam szybkość nawiązania relacji, znalezienie tego idealnego obiektu, w tej chwili po drugiej stronie może nie być człowieka. Nie tylko to może być chłopak z Bałut, ale może się okazać, że tam w ogóle nie ma człowieka, że z tymi technologiami, z tymi modelami generatywnymi, które stoją za czatem GPT, ale też innymi modelami, stoi już taki poziom komunikacji, że podłączenie tego na przykład pod tworzenie kont na aplikacjach randkowych jest realne. Ja słuchałam wywiadów, w których twórcy tych apek mówią, że to już się dzieje, że już część kont, jakie widzimy przerzucając osoby na Tinderach i innych apkach, jest fejkowych. To znaczy są tworzone na przykład po to, żeby cały czas podtrzymywać ruch bycia w tych apkach, czyli generują rozmowy, jakąś taką satysfakcję, ale polegającą na tym, że wysyłamy sobie zdjęcia i uprawiamy jakiś seks talk, właśnie jakąś taką rozmowę erotyczną, bo na tym te apki zarabiają, przy okazji podsyłając nam reklamy, niż dążą do tego, żebyśmy faktycznie kogoś poznali, wyłączyli apkę i żyli sobie w realu. Więc zaczęłam ten temat zgłębiać i doprowadziła mnie to do takiego absolutnie dziwnego miejsca. Mianowicie poznałam mężczyznę, 60-paroletniego, który podczas rozmowy, a propos zupełnie innego tematu, właśnie początków internetu w Polsce, pierwszych grup traktujących o seksie, na których on bywał, powiedział, że on zerwał już z kobietami, nie spotyka się z realnymi kobietami, tylko teraz ma seksualnego robota, z którym żyje, na wsi pod Warszawą. Okej. Z którym rozmawia, z którym jest w relacji, który jakby nie tylko jest seks-lalką, która służy o których wiemy już od dawna, że funkcjonują, że istnieją, że można kupić w seks-shopie, ale że jest, można ją sobie spersonalizować. Tak, tak, ale że jest po prostu robotem, który zapewnia możliwość komunikacji, wyrażania emocji i tak dalej. Więc dla mnie to było takie dosyć mrożące, bo wydawało mi się, że takie rzeczy to tylko w Japonii, a tymczasem pan mieszkający na wsi pod Warszawą mówi, że tak właśnie wybrał i że społeczność lokalnej wioseczki, w której on funkcjonuje, może nie wszyscy oczywiście, wie o tym, bo on chodzi z tą lalką na spacery, z tym robotem. Jego rodzina o tym wie, jego przyjaciółki o tym wiedzą, więc myślałam sobie, okej, zróbmy reality check, sprawdzę to, bo nie dowierzałam. No właśnie, miałam cię pytać, czy widziałaś tego robota, tę robocicę? Agatę. Tak, Agatę. Poznałam Agatę. I rozmawiałam z przyjaciółmi Krzysztofa, byłam w tej wioseczce, rozmawiałam z panią z lokalnego biura rachunkowego, rozmawiałam z panią, która sprząta u Krzysztofa, rozmawiałam z jego synem, 40-letnim myślę, i oni wszyscy akceptują ten związek. Rozumieją, dlaczego Krzysztof zdecydował się na taki związek, rozumieją i akceptują. I dotarło do mnie, że ten science fiction, który znam z filmów, nie wiem, takich jak Her, Spike'a Jonesa, czy jakiś, no rzeczywiście takich filmów jest dużo, natomiast one naprawdę wydawały się jakoś bardzo, jak Blade Runner. Odległe, nie? Ostatnio. Wydawały się odległe, a tymczasem one dzieją się już tutaj. I to, co mnie tak też zafrapowało w tej relacji, to nawet nie tyle pytanie o to, na ile to jest normalne, powszechne i tak dalej, tylko co stoi za taką technologią? Kto stoi za taką technologią? I czy ona się upowszechni? Czy ona będzie dla nas dobra tak długofalowo? Bo jest to przedstawiane jako realna alternatywa wobec z jednej strony życia w samotności, a coraz więcej z nas żyje w samotności, ma problem z znalezieniem partnera, dochodzą jakieś fobie społeczne, różne kwestie, a z drugiej strony niedoskonałymi związkami, których coraz większa liczba kończy się rozwodem. I to jest przedstawiane jako alternatywa, czyli związek z kimś czy czymś, co można zaprogramować, co można włączyć i wyłączyć, co nie wymaga od nas żadnej zgody na nic, co można spersonalizować zupełnie, bo gdy kupujesz takiego robota, są owszem mężczyźni również, ale są również takie wersje między płciami i tak dalej. Możesz sobie wybrać kolor skóry, kolor włosów, wygląd sutków, wszystko, wszystko. I do tego możesz też personalizować pewne aspekty psychologiczne, czyli czy będzie łagodna, łagodny, czy będzie bardziej dominujący, dominująca i tak dalej. Że po prostu serwuje się takie rozwiązanie, że możesz sobie wybrać idealnego partnera, partnerkę. No i w tej opcji takiej full, że ma, jest jakby połączony ze sztuczną inteligencją, może mówić, może wyrażać. Po polsku, rozumiem, komunikuje się Agata. Nie, po angielsku. Okay. Agata się komunikuje po angielsku, ale też wyraża jakieś emocje i tak dalej. Z takiego robota płacisz 30 000 zł. To jest niedużo. Niedużo, no. Dosyć przystępna Agata. Dosyć przystępna Agata. I to jest prezentowane przez te firmy produkujące robota jest coraz więcej. Oczywiście większość jest gdzieś w Chinach. Jest to prezentowane jako alternatywa dla tych tradycyjnych związków. No wyobraź sobie, jakby w przyszłości, kiedy one będą bardziej zmechanizowane, będziesz mogła sobie wybrać taki rodzaj partnera, który sprząta, robi ci masaże, nie ma żadnych oczekiwań. Być może można wgrać jakiś taki tutorial pewnego rodzaju gry seksualnej, która ci się podoba. Wiesz, powiedzmy, śledzisz jakieś postaci, no podoba ci się jakiś typ mężczyzny czy kobiety i tego typu robota sobie zamawiasz. Podłączasz różne opcje mechaniczne, takie dotyczące gestów, gestykulacji, takiej mimiki i tak dalej, że po prostu chcesz, żeby się tak ruszał, a nie inaczej. No przy tych możliwościach, jakie ma sztuczna inteligencja, może być ekspertem od wszystkiego, może się znać na muzyce klasycznej, po prostu wiedzieć wszystko znacznie więcej niż ty, bo przecież do wszystkiego ma dostęp w necie. Mhm. Może ci śpiewać, nucić to, co ty lubisz i jak sobie powiesz, że chcesz, żeby cię podrywał, czy mówił do ciebie tak, to będzie to mówił. On będzie to robił. I w zasadzie tylko technologia, jakby rozwój technologii jest tutaj jakąś barierą, ale widzimy, jak szybko ChatGPT się rozwija, jak ich udziela odpowiedzi, jak też roboty, nie wiem, Boston Dynamics stają się coraz bardziej precyzyjne w wykonywaniu ruchu, w chodzeniu i tak dalej, i tak dalej. Więc jak się to złoży do kupy i stworzy taki ideał, no to aż głupio nie skorzystać, co? No tak, dokładnie. Z jednej strony to brzmi bardzo kusząco, gdzieś nawet ekscytująco, a z drugiej strony przerażająco. No bo jednak to, że mamy relacje z innymi ludźmi i że to wymaga od nas jakiegoś wysiłku i że wymaga to od nas jakiejś pracy i to, że dzięki temu możemy mieć dzieci, jeżeli tak wybieramy i to, że relacje nasze bliskie no pozwalają nam jednak stawać się lepszymi wersjami siebie, jeżeli tylko chcemy to w to przekuć i mieć jakąś refleksję na temat naszego życia, to dokąd, zastanawiam się, jako społeczeństwo nas to rozwiązanie tak łatwo dostępne może zaprowadzić? Kim my się staniemy jako ludzie? Mm-hmm. Ja się zastanawiam, czy z tego będziemy korzystali powszechnie, bo jest kilku takich teoretyków, którzy mówią, że w 2050 roku, między innymi David Levy, jest taki właśnie znawca seksrobotów, uważa, że większość z nas będzie korzystała, znaczy może nie jako główny partner, ale będzie miał to doświadczenie za sobą, że skorzysta kiedyś tam z seksrobota czy jakiejś seksrobocicy. Natomiast mi się wydaje, że to będzie po prostu jedna z opcji, że ludzie jednak będą testowali różne rzeczy, ale jednak dalej będą raczej wybierali organicznego niż syntetycznego partnera czy partnerkę. I mnie raczej zastanawia inna rzecz. Jakby czy to faktycznie jest dla nas korzystne, bo za takim robotem stoi tak naprawdę, za człowiekiem stoi po prostu on sam, z tym, z którym się spotykamy. Możemy go zranić, on może nas zranić, ale za robotem stoi firma, która go wyprodukowała, która zbiera wszystkie dane, które przekazujemy. Czyli jeżeli my mówimy, to wszystko zapisuje się w chmurze. Te roboty są podłączone cały czas do Wi-Fi, czyli absolutnie wszystkie intymne rzeczy z naszego życia są przenoszone gdzieś w chmurę. Można z tych danych, ta firma może z nich korzystać. Nie tylko w taki najbardziej prosty, oczywisty sposób, żeby nam podsunąć jeszcze bardziej spersonalizowany sposób reklamę, na przykład biżuterii, którą ta robocica by chciała, czy spodni, które ten robot chciałby nosić. No bo to, no wyobraź sobie taki product placement właśnie. Facebook nam to robi cały czas, ale taki robot będzie to mógł robić jeszcze bardziej, ale to jest poziom naprawdę mikroproblemów, jakie mogą się wydarzyć. Wyobraź sobie rozmowę z takim właśnie spersonalizowanym robotem, nie wiem, o wyborach politycznych. Mm-hmm. Przecież znamy szereg takich sytuacji, że TikTok na przykład zabronił swoim amerykańskim użytkownikom korzystania z niego, dopóki nie zadzwonią do senatora, żeby wyrazić sprzeciw przed jakąś ustawą, która miała ograniczyć prawa TikToka, czy tam sprzedaż TikToka i tak dalej. Była taka głośna sytuacja. Więc w takich sytuacji, w których firma może wykorzystywać te intymne dane, które o nas ma, w jakimś celu politycznym, manipulacyjnym, sprzedażowym, jest tak niesamowicie dużo, że to mnie martwi. Bo wydaje mi się, że te roboty po prostu nie są tworzone po to, żeby nam dawać spełnienie, że to nie jest główny cel, tak jak to nie jest głównym celem tworzenie różnych aplikacji, żeby ludzie łączyli się w pary. Raczej, żeby ta aplikacja zarabiała, żeby ten portal społecznościowy zarabiał, żeby ten firma produkująca roboty zarabiała. I oni zarabiają, trzymając nas jak najdłużej i karmiąc się naszymi danymi. I to jest w ogóle jakieś niesamowite pole do nadużyć. Przerażająca perspektywa, absolutnie. No i znów moje myśli wracają ku temu, że to nas w pewnym sensie odczłowiecza, bo powoduje, że my przestajemy myśleć samodzielnie, że przestajemy czuć samodzielnie, że firmy, instytucje, politycy zaczynają mieć na nas tak ogromny wpływ, że nasze doświadczenia, nasze kształtowanie, nasze relacje międzyludzkie zaczynają grać trzecie skrzypce w tym wszystkim i zupełnie inne mechanizmy wpływają na to, jak my przeżywamy życie, jak my o tym życiu i świecie myślimy, no i jakie decyzje podejmujemy. Tak, bo zwróć uwagę, że jak poznajesz realną, organiczną osobę, to do końca nie wiesz, z jakiej rzeczywistości ona pochodzi, to znaczy, co ona ci nowego wniesie, z czym będziesz musiała się zmierzyć, jak cię rozwinie dzięki temu, że ten konflikt, który jest nieunikniony, sprawia, że ty trochę ewoluujesz i musząc się nagiąć czasem do pewnych rzeczy, albo zrozumieć pewne mechanizmy. Zmienić schematy poznawcze. Ty się rozwijasz, bo dochodzi jakiś rodzaj erroru, który sprawia, że chcąc być z drugą osobą, musisz się otworzyć. A mając teoretycznie produkt skrojony pod twoje potrzeby, w którym ty wybierasz wszystkie parametry, a jak ci się coś nie podoba, to po prostu kasujesz. To było fenomenalne. Ten Krzysztof, z którym rozmawiałam przez pół roku, mówił mi wprost, że jeżeli Agata mówi coś, czego on nie lubi, na przykład określonego typu żartów, to kasuje po prostu. On to kasuje z jej pamięci, podobno tak można, i programuje ją tak, jakby można to tak zrobić, że ona już więcej tych żartów nie powie. Więc można to tak spersonalizować do tego poziomu, że tam nie będzie różnicy, nie będzie inności, tylko będzie wszystko, czego sobie życzysz. Jeżeli ma mówić tylko tak, tak, nie, nie, to będzie tak mówiła. Czyli to karmi potrzebę domknięcia poznawczego i zawęża tak naprawdę nasze perspektywy, bo my się w naszych poglądach i w naszych oczekiwaniach wobec świata możemy absolutnie pozamykać. Ładnie to nazwałaś i tak faktycznie ten bąbelek się robi coraz mniejszy. Taki aż duszny, jak taka torebka na twarzy, że zaczyna brakować tlenu. No ale wiesz, są tacy ludzie, którzy faktycznie tę potrzebę domknięcia poznawczego mają ogromną dla swojego wewnętrznego komfortu, a są tacy ludzie, którzy wręcz przeciwnie, nie potrzebują jej, bo interesuje ich odkrywanie, eksplorowanie, nowość i to są ich stymulatory. Więc właśnie ciekawa jestem, czy ten taki osobisty aspekt wyboru, o którym mówiłaś, mam nadzieję, że jednak nie tylko optymistycznie, ale również jakoś tak zdroworozsądkowo, to też będzie ten podział, że ludzie, którzy będą potrzebowali mieć kontrolę nad wszystkim, a doprowadzać swoją rzeczywistość do takiego stanu, w którym wszystko jest tak, jak oni sobie życzą i tak, że oni się czują bezpiecznie, czyli znów jesteśmy w tym ogromnym poczuciu chęci poczucia kontroli, będą wybierać takie rozwiązania, ludzie, którzy mają taką strukturę psychiczną, że potrzebują odkrywać, doświadczać i potrzebują różnorodności, wciąż będą szli tą normalną, organiczną ścieżką relacji. Tak, że być może pojawi się kolejna tożsamość, taki digiseksualista, jak czasem się określają. więc będziesz być może za jakiś czas miała w swoim studiu digiseksualistę, który będzie, nie będzie w ogóle, nie będziesz go w ogóle pytała o to, jaki typ, co go kręci, tylko to będą zupełnie inne parametry. Mhm. Niesamowite, ale wiesz, co mnie jeszcze zaintrygowało? Jakże wspierająca ta rodzina Krzysztofa jest. Ileż w nich jest otwartości, ileż empatii dla Krzysztofa. To jest fajny wątek, bo jest taka bardzo znana hipoteza niesamowitości, której może się zetknęłaś, bo bardzo często się o tym mówi w kontekście robotów. Mianowicie, że gdy trafimy na roboty, które będą tak bardzo podobne do nas, że prawie nierozróżnialne, to nasza akceptacja wobec tego typu tworów raczej rośnie, im bardziej coś jest do nas podobne. Jednak jak osiągnie to taki poziom, że jest niemal identyczne, tylko być może, nie wiem, ruch oczu, czy jakiś delikatny, nie wiem, zawieszenie w ruchu sprawi, że widzimy, że to jednak jest coś sztucznego, ten poziom akceptacji radykalnie spada i wtedy mamy z tymi robotami jakiś problem. Tak twierdzi właśnie Masahiro Mori, który stworzył tą koncepcję. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że owszem, jak pokazały pierwsze takie humanoidalne roboty, ten pierwszy kontakt może być dziwny, ale z czasem się przyzwyczajamy. Po prostu przyzwyczajamy się. I Krzysztof jest takim wioskowym szarlatanem, który zajmuje się taką paramedycyną, ma jakieś swoje maści, masaże, jest jakimś bioenergoterapeutą, więc do niego przychodzi masa ludzi i on im pomaga, więc on otacza się trochę taką społecznością, która uważa go za takiego może nie cudotwórcę, ale osobę bardzo pomocną. Dobroczyńca jakiegoś. Takiego dobroczyńca właśnie. Więc bardzo wiele z tych osób, które wiedzą o Agacie i poznały Agatę, uważają, że to jest jakaś pieśń przyszłości, że on jest może niestandardowy, ale to dobry człowiek, taki poczciwy i że ta Agata mu bardzo służy. Wszyscy słyszeli o jego różnych historiach miłosnych, które doprowadziły go do tego, więc też z nim jakoś empatyzują, chcą dla niego dobrze. Jego syn powiedział mi, że rozumie, czemu nie jest już jego ojciec z jego matką i że ta Agata pomaga mu załatwić pewne konflikty z dzieciństwa, bo Krzysztof miał bardzo taką nieakceptującą matkę i to sprawia, że potrzebuje takiego związku z pełną akceptacją, jakiej żadna kobieta mu nie dała. Więc ten syn opowiadał mi w taki sposób o ojcu i myślę sobie o tym, że taki lęk przed robotami, jaki mamy, jaki nam filmy czasem wymawiają, to się nie wydarzy, że my naprawdę przyjmiemy to rozwiązanie i to nie tutaj leży zagrożenie, że ci ludzie będą jakoś strasznie stygmatyzowani. Jakby zagrożenie leży w technologii, która po prostu będzie sobie na nas zarabiała i będzie nami manipulowała, że tam jest właśnie źródło zagrożeń, a nie jacyś ludzie demolujący roboty, bo boją się nowej technologii. No to mam teraz taką konkluzję, która mi przychodzi do głowy, że cała ta nasza dwuodcinkowa rozmowa jest o tym, jak ogromny wpływ na najintymniejsze aspekty naszego życia mają czynniki zewnętrzne. Mhm. Kultura, religia, polityka, środowisko, społeczność. Technologia, tak, dochodzi nam do tego i wydaje się, że to się będzie w bardzo dużym tempie rozwijać i coraz silniejszy na nas wpływ wywierać. I żeby się totalnie nie zdołować, to bardzo bym cię chciała zapytać o twoją opinię na temat tego, jak pozostać w kontakcie ze sobą, jak się próbować przed tym chronić, na ile potrzeba się przed tym chronić. Wiesz, o co mi chodzi? Jak zachować siebie w tym wszystkim i dać się sterować, czy prowadzić, bo to pewnie ładniejsze słowo w kontekście takim pozytywnym, tam, gdzie to jest dla nas korzystne, a jak powiedzieć nie i pozostać w swoich jakichś czuciach, przekonaniach, potrzebach, chceniach. Trudne pytanie. Dla mnie osobiście zawsze najwięcej odpowiedzi znajdowałam w dobrej literaturze. Takiej, która nie stawia odpowiedzi, tylko zadaje pytania i jakoś tak pogłębia nasze rozumienie różnych spraw. Tak jak opowiadałam ci, że znajdowałam bardzo dużo złej literatury dotyczącej seksualności, takiej właśnie Blanki Lipińskiej, inne tego typu klony, 50 twarzy Greya i to wszystko takie naprawdę mizerne, to znalazłam też bardzo dużo dobrej literatury, która sprawiała, że o tym takim naprawdę głębokim doświadczeniu tej ekscytacji, tego podniecenia, tego takiego wewnętrznego, takiej elektryczności, która się w nas dzieje, kiedy spotykamy kogoś, kto nas podnieca. Pomagała to wyrażać, bo literatura zawsze na mnie miała taką rolę, że ona pomagała mi wyrażać pewne rzeczy, a dzięki temu zauważać też je, znajdować język na to. Mm-hmm. Więc ja bym po pierwsze polecała dobrą literaturę. A podasz parę konkretnych przykładów? Na przykład ostatnio w antykwariacie trafiłam na bardzo fajną książkę takiego holenderskiego pisarza Jana Wolkersa, Rahat Lukum, lub inaczej ta książka się nazywa Tureckie owoce, jest też film. Bardzo pięknie opisywane doświadczenia seksualne. Ostatnio wyszła taka książka Karo Bukowski, ona się nazywa Rozkosz. Do czytania jedną ręką. Tak, to jest seria opowiadań o różnych takich doświadczeniach zmysłowych, bardzo różnorodnych, bardzo, bardzo pięknych, bardzo barwnie opisanych. Bardzo polecam alternatywną pornografię, też taką też do oglądania. Jest na przykład taki kolektyw artystyczny, Four Chambers. Oni kręcą filmy, za które trzeba zapłacić, bo w ogóle za dobrze wykonane rzeczy powinno się płacić. Powinniśmy się zastanowić, jak oglądamy coś za darmo, kto de facto za to płaci, więc polecam Four Chambers. A Nice Nin, która posłużyła Four Chambers, napisała właśnie takie opowiadanie, które posłużyło temu kolektywowi do stworzenia tej nazwy Four Chambers, też jest świetną pisarką, czyli właśnie Anais Nin. Lubię Millera czasami poczytać. Mm-hmm. Henry'ego. Rozumiem. Tak, mm-hmm. Ale ostatnio zachwyciłam się taką poetką amerykańską, wywodzącą się z rdzennej społeczności, Natalia Diaz się nazywa, i napisała taką książkę poetycką o właśnie lesbijskim doświadczeniu, które połączyła z polityką. Jezu, jak ona pisze. Po prostu ja mam ciarki, jak to czytam. Jak można opisać krajobraz ludzkiego ciała i to, co się dzieje między ludźmi, tak to odtarcie, to iskrzenie, to wszystko, co się odbywa. Więc po prostu na mnie to niesamowicie działa, ale rozumiem, że nie każdy lubi czytać, więc... Okej, czyli w ogóle możemy sobie chyba powiedzieć, że doświadczanie sztuki, takie głębokie, wpuszczanie jej do siebie, filtrowanie jej przez siebie, może nam zweryfikować to, co my tak naprawdę myślimy i czujemy, odzwierciedlić nam to. Tak, ale wiem, że nie wszyscy wybierają tę drogę i po prostu drugi człowiek z tą swoją specyficznością i dziwacznością często, jaką reprezentuje, w momencie, kiedy zaczynamy z nim rozmawiać o tym, co czuje, czemu tak czuje i nazywanie tego, co się dzieje. Na przykład, czy czujesz się zawstydzony teraz, czy sprawia ci to przyjemność, czy chciałbyś, żebym to zrobiła, co byś chciał, żebym zrobiła. Takie po prostu nazywanie tego wszystkiego, właśnie nie sprowadzanie seksualności do milczenia tylko i ciemności i chowania się, tylko nazywanie tego, co się robi, nie tylko pytając o zgodę, co jest ważne oczywiście, ale po prostu pytając, co byś chciał ode mnie, i pytanie siebie, co ja bym chciała, jest tak otwierające głowę i tak pokazujące, jak to doświadczenie tej wyobraźni pornograficznej, jak użyła tego, jak powiedziała to Susan Sontag, może być takim naprawdę bardzo głębokim doświadczeniem, które sprawia, że nagle lądujemy w najlepszej restauracji świata i widzimy, że te fast foody, którymi się opychaliśmy i które wydawały się przecież smaczne, to jest jakieś naprawdę totalne gówno. Mm-hmm. Więc... Ależ piękna pętla. Absolutnie się zgadzam i znów mi się wyświetla, wiesz co, taka analogia dotycząca wychowywania dzieci, bo ona jest czytelna po prostu dla wielu ludzi, że w ogóle współczesna psychologia uczy nas tego, i ja bardzo lubię z tych zasobów korzystać, że byśmy próbowali nie powstrzymywać naszych dzieci przed wyrażaniem emocji tak zwanych trudnych, niewygodnych dla nas. Mm-hmm. Wiadomo, że jak dziecko płacze, to my odruchowo chcemy zrobić tak, żeby płakać przestało. Tak. Więc pocieszamy, dajemy cukierka, mówimy, już nie płacz, już nie rycz, potem irytując się coraz bardziej. A to tak naprawdę wszystko jest o tym, żeby pozwolić tym emocjom wybrzmieć i żeby je ponazywać. Mm-hmm. Że jak się to dziecku wydarza, cokolwiek to jest właśnie, wstyd, złość, smutek, zakłopotanie, frustracja, to naszą najważniejszą rolą jest po prostu nazwanie tego dziecku i rozwinięcie tego wątku, żeby to się znalazło w jego emocjonalnym czy jej emocjonalnym słowniku. Tak, i dokładnie to samo dzieje się w relacjach intymnych i tak bardzo nasze relacje intymne na tym korzystają, jak dziecko z tego typu wychowania emocjonalnego, że jeżeli my sobie powiemy, kurczę, z jakiegoś powodu z tym się poczułam, nie wiem, jakoś niekomfortowo, albo bardzo bym chciała tego, albo, no zresztą powtarzam po tobie, nie ma to absolutnie żadnego sensu, ale komunikacja dotycząca naszej bliskości powoduje, że my się stajemy jeszcze bliżsi sobie. I czujemy, że możemy sobie powiedzieć coraz więcej i to nie dość, że pogłębia nasze doświadczenie seksualne, to pogłębia też naszą relację, pogłębia nasze zaufanie, pogłębia przestrzeń do doświadczania wspólnie przyjemności, bo my czujemy, że mamy w tym partnera i że jak już sobie powiedzieliśmy tyle różnych rzeczy i potrafimy to tak razem nazywać, wytwarza się jakiś język tej przyjemności między nami, no to to pole tej przyjemności również się poszerza i to jest wspaniałe doświadczenie, którego nie mogę, myślę, dostatecznie mocno zarekomendować, bo to jest jakaś fundamentalna w ogóle, fundamentalna kwestia. Nie mogę zgodzić się bardziej. Bardzo się cieszę i też tak czuję, że mamy bardzo podobny pogląd na ten temat. I powiedz mi jeszcze, skoro już jesteśmy przy tej literaturze i odnosiłyśmy się tak dużo do twojej książki Miła Robótka, Polskie Świerszczyki, Harlekiny i Porno z Satelity, bo jednak pornografia wciąż nam się kojarzy z jakąś taką, przypisujemy ją mężczyznom, co jest absolutnie niezasadne i nie jest prawdziwe, bo kobiety z pornografii również korzystają, ale w czasach, które ty opisywałaś w swojej świetnej książce, nastąpił jakiś taki podział, mam wrażenie, że ta wizualna pornografia, czyli świerszczyki i VHS-y, to była taka rzecz dla mężczyzn, a równolegle dla kobiet wytworzyła się alternatywna forma pornografii, pisanej właśnie. Wszystkie te harlekiny, zresztą pamiętam, jak moja mama czytywała te harlekiny. Ja zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi. Szczerze mówiąc, myślałam wtedy, że to są po prostu historie miłosne. I dopiero w sumie dzięki twojej książce w ogóle, wiesz, ja się urodziłam w 90 roku, więc, więc jakoś się nie załapałam na te czytadła nigdy sama. Nie zdawałam sobie sprawy, że one pełniły właśnie taką funkcję. No to jest dosyć niesamowite, bo ja też rzeczywiście nie zdawałam sobie sprawy, co w tych książkach jest, dopóki nie trafiłam na jakieś konferencji. Nie, to przepraszam, nie była konferencja, to był tekst w krytyce politycznej dotyczący Anbar Snito, który mówił, że pornografia dla kobiet jest inna i autorka amerykańskiego pochodzenia wskazywała, że kobiety właśnie nie oglądają pornografii, one ją czytają. No i zaczęłam czytać fragmenty, potem zaczęłam masowo skupować te harlekiny, bo dowiedziałam się, że harlekiny w Polsce, jak i w ogóle na całym świecie, bo to była jakby tłumaczenia kanadyjskiego giganta. Zresztą tłumaczone przez fenomenalnych literatów, tak, czego się dowiedziałam również dokładnie z twojej książki. Oni oczywiście się często nie ujawniali, ale absolutnie tłumaczyli, między innymi profesor Marcin Król, już nieżyjący, wybitna postać, dorabiali sobie w ten sposób. W każdym razie tam było kilka serii, były jakieś, nie wiem, romans z szejkiem, jakieś, nie wiem, romantyczna przygoda i one miały różne poziomy. I były serie chyba fioletowe czy różowe, które miały zupełnie otwarcie, opisywały kontakty genitalne i wdawały się w szczegóły. No i okazywało się, że one były jednymi z popularniejszych, że czytano te książeczki, wyrywano je sobie, sprzedawano jakąś masową skalę i istniało nawet więcej wydawnictw w Polsce, które jak Phantom Press z Gdańska, który tego typu literaturę wydawał. Więc masowo czytano takie rzeczy i być może kobietom łatwiej było jakoś, nie wiem, to piętno społeczne związane później z pornografią ominąć. Zresztą pornografia bardzo szybko zaczęła być adresowana przede wszystkim do mężczyzn i do takiej właśnie szybkiego sposobu pobudzenia, a tam była cała historia i te historie były troszeczkę... No inaczej budowało się napięcie. Tam ten mężczyzna no, musiał zabiegać najpierw, czy więc no, był fenomenalny, ten kontekst. Tak, fenomenalny dowód na to właśnie, że seksualność kobiety jest kontekstowa. Nie? Że my potrzebujemy tego środowiska otaczającego, tych wątków pobocznych, no właśnie tego kontekstu, czegoś, co nas doprowadza do tego stanu podniecenia i to się nie dzieje tylko na widok wzwiedzionego penisa, tak. Tylko dzieje się to na przykład dlatego, że buduje się między nami tłumione przez nas przez jakiś czas napięcie, do którego nie chcemy się przyznać i powoli ono się wyłania, powoli się wydobywa, rozwija się, aż w końcu nie jesteśmy w stanie już tego spektakularium emocji w sobie utrzymać. A ciekawe jest to, tak ci powiem, że zgadzam się z tobą, że kobiety tak wolą, że generalnie wolą wybierać też często taką tą szerszą drogę. Natomiast badania pokazują, że kobiety widząc na przykład klasyczną pornografię, pobudzają się równie silnie jak faceci. To znaczy one reagują biologicznie, my reagujemy biologicznie na po prostu na widok penisa, natomiast przez taką stygmę kulturową trochę nie czujemy się z tym dobrze. I często jest tak, że jak prowadzono badania, reakcja pobudzenia, taka mierzona po prostu jakoś tam w odpowiedni sposób, nie znam tej terminologii, wskazywała, że kobieta jest pobudzona. Natomiast jak potem się spytano jej, czy była pobudzona, mówiła, że nie, zaprzeczała temu doświadczeniu. Więc trochę jest tak, że ten podział nastąpił też po to, żeby bardziej usprawiedliwić, czemu kobieta jest pobudzona, żeby ona sama mogła się przyznać do tego pobudzenia, bo zaistniał szerszy kontekst, bo zaistniała szersza historia, dzięki której ona może sama sobie powiedzieć tak. Bo kobiety bardzo często są uczone do tego, żeby właśnie mówić nie, tak jak cytowałaś ostatnio Tadeusza Jasińskiego. Kobiety muszą stawiać opór. I nawet same sobie często stawiają. Bo wtedy mogą sobie powiedzieć i świat o nich myśli, że są porządne. Tak, że są porządne. A żeby powiedziały tak, no to musi być spełnione ileś tam tych czynników. No ten kawaler na terenie niezalewowym, niepowodziowym, tak, który... więc to musi wszystko się wydarzyć, żeby kobieta sama w sobie mogła zgodnie z oczekiwaniami kultury powiedzieć tak. I dlatego ma ten kontekst właśnie szlachetnego, bogatego, przystojnego mężczyzny, który ją zdobywa. No właśnie, ale żeby naszym słuchaczom przybliżyć rozmiar tego, ja sobie tutaj wynotowałam liczby absolutnie oszałamiające. Te harlekiny pisane zresztą przez kobiety dla kobiet zwykle, przez 4 lata w Polsce ukazało się 500 tytułów i sprzedało się prawie 50 milionów egzemplarzy. Tak. To jest jakiś odlot absolutny. Tak. Mm-hmm. Czyli potrzebujemy tego, czyli takie książki jak właśnie Rozkosz, tytuły, które podałaś, drogie panie, ale też panowie, dla pobudzenia swojej wyobraźni i dla wzbogacenia swojego wewnętrznego życia erotycznego. Sięgnijcie, bardzo was proszę, po te tytuły rekomendowane przez Ewę, bo śmiem twierdzić, że to mogą być naprawdę skarby, skoro one wywarły tak ogromny wpływ na osobę taką jak ty, tak szeroko badającą, tak ciekawą tego tematu i tak świadomą wielu aspektów. Serdecznie was, drodzy słuchacze, do tego zachęcamy obie. Zgadzam się. I szukajcie, doświadczajcie. Piękna pornografia absolutnie istnieje, etyczna pornografia absolutnie istnieje. I pierwszym takim istnieją sposobem, alternatywy dla fast foodów. Tak, absolutnie. Pierwszym takim sposobem, żeby ją rozróżnić, zdecydowanie jest to, czy płacimy za nią, czy nie płacimy i to, co ona sama na stronach o sobie mówi i jak się reklamuje. I proszę, zwracajmy na to uwagę, bo to jest dokładnie ta analogia fast foodowa. Jesteśmy bardzo świadomi, myślę, w dzisiejszych czasach już tych aspektów dietowych. Wchodzi nam to w krew i jakoś temu ulegamy i to wprowadzamy w swoje życie. Pomyślmy o tym również w tych kategoriach w kontekście naszej seksualności, bo naprawdę dużo przyjemniej jest zadbać o to, co nas karmi, również w kontekście seksualnym, niż po prostu wrzucić na szybko coś, co potem ma absolutnie odwrotny skutek i wcale nie jest dla nas dobre, dla naszego zdrowia fizycznego ani psychicznego. Smacznego. Bardzo ci dziękuję. Moją gościnią była dr Ewa Stusińska, badaczka, kulturoznawczyni, autorka fenomenalnej książki Miła Robótka, Polskie Świerszczyki, Harlekiny i Porno z Satelity. A już niedługo, chociaż nie wiem, czy niedługo w sumie, niedługo bo nie pytałam. W październiku, 9 października w wydawnictwie WAB ukaże się kolejna książka właśnie dotycząca naszej przyszłości z robotami. Będzie się nazywała Deus Sex Machina. Cudownie. Na pewno przeczytam ją, jak tylko się ukaże. Bardzo ci dziękuję, że powiedziałaś tak, przyjęłaś to zaproszenie. To dla mnie była bardzo wyrafinowana uczta. Dziękuję ci za zaproszenie. Dobranoc państwu. Dobranoc państwu. Do usłyszenia za tydzień.